can Ahmet dostu. Döne döne meydanında, aşk kürsüne sıranında, gören gözler vuruluyor, bu kul onun hayranında. Döne döne meydanında, aşk kürsüne sıranında, saçmaktır sevdası. Mürşidi Kamil edası, ilim saçmaktır sevdası. Müritlerin nur babası, Sultan Can Ahmet dostu. Müritlerin nur babası, Sultan Can Ahmet dostu. Döne döne meydanında, aşk kürsüne sıranında, gören gözler vuruluyor, bu kul onun hayranında. Döne döne meydanında, aşk kürsüne sıranında, gören gözler vuruluyor, bu kul onun hayranında. Kalplere dokur akışı, derya denizdir akışı, kalplere dokur akışı, ustata sarar bakışı, Sultanım Can Ahmet dostu. Ustata sarar bakışı, Sultanım Can Ahmet dostu. Döne döne meydanında, aşk kürsüne sıranında, gören gözler vuruluyor, bu kul onun hayranında. Döne döne meydanında, aşk kürsüne sıranında, gören gözler vuruluyor, bu kul onun hayranında. Kutupların peridir, ayın 14'ü gibidir, o kutupların peridir. Lal olanın öz dilidir, Sultanım Can Ahmet dostu. Lal olanın öz dilidir, Sultanım Can Ahmet dostu. Döne döne meydanında, aşk kürsüne sıranında, gören gözler vuruluyor, bu kul onun hayranında. Döne döne meydanında, aşk kürsüne sıranında, gören gözler vuruluyor, bu kul onun hayranında.